څومره خوند کوي پیرا په سنگر کې شب ګیرا څومره خوند کوي پیرا په سنگر کې شب ګیرا چې سړه سړه سلیوي او هم تکا تورشپ چې سړه سړه سلیوي او هم تکا تورشپ چې د هس کې څوک سر وی ڈابرین خڑپڑ سنگر وی چید حس کی چوکی سر وی ڈابرین خڑپڑ سنگر وی ناوی کٹ نبیسترا سمرا خوند کوی پیرا ناوی کٹ نبیسترا سمرا خوند کوی پیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا د سنگر غازی جانا نا رب دی مل شپ ماگرانا د سنگر غازی جانا نا رب دی مل شپ ماگرانا لوالا سات حوصلا سمرا خوند کوی پیرا لوالا سات حوصلا سمرا خوند کوی پیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا پیرا دار خوش نصیب یہ پاک اللہ تت قریب یہ پیرا دار خوش نصیب یہ پاک اللہ تت قریب یہ دا اوچتا دی رتبہ سمرا خوند کوی پیرا دا اوچتا دی رتبہ سمرا خوند کوی پیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا بارانو ناچی وریگی یخ بادونا هم لگیگی بارانو ناچی وریگی یخ بادونا هم لگیگی پغرو لڑاوی خورا سمرا خوند کوی پیرا پغرو لڑاوی خورا سمرا خوند کوی پیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا سمرا خوند کوی پیرا پسنگر کی شب گیرا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا چی سڑا سڑا سلیوی او هم تکا تورشپا پیزانی چی دی ترخواوی او شعرونا درتوائی فیضانی چې د ترخواوی او شعرنا درتوالی ستا به مستوی جذبه څومره خوند کوي پیران ستا به مستوی جذبه څومره خوند کوي پیران چې سړه سړه سلیوی او هم تکا تورشپه چې سړه سړه سلیوی او هم تکا تورشپه څومره خوند کوي پیران په سنگر کې شب ګیرا څومره خوند کوي پیران په سنگر کې شب ګیرا چې سړه سړه سلیوی او هم تکا تورشپه چې سړه سړه سلیوی او هم تکا تورشپه څومره خوند کوي پیران په سنگر کې شب ګیرا څومره خوند کوي پیران په سنگر کې شب ګیرا چې سړه سړه سلیوی او هم تکا تورشپه چې سړه سړه سلیوی او هم تکا تورشپه